اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك ہنسی پر بھی ہوا چچا سنکار کا ہر طرف سج گئی میں پیلے مصطفیٰ ہر طرف سج گئی میں پیلے مصطفیٰ ہر طرف یا نبی یا نبی ہو گئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ان کا کرم میں ہو گیا شافی نسل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا میرے لب پہ محمد سب سو